भारी भूल और भूल का कायदा है कि भूल को भूल समझते ही भूल मिट जाती है। तो भूल है खास, अपने को शरीर में मानते हैं कि मैं शरीर में हूं, ये बिल्कुल भूल है। भगवान कहते हैं नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। सब जगह व्यापक वो अविनाशी है, सर्वगत है, मैंने एक शरीरगत मानना है ना, भगवान ये नहीं कहते हैं, और सर्वगत है वो, सर्वगत है नित्य सर्वगत है स्थान अद्वैत हो अचिंत हो अविकारी हो उचित। तो अपने को शरीर में मान लेना और परमात्मा को दूर मानना। परमात्मा क्या है? परमात्मा सर्वश्यामिष्ट भगवान सर्वत्र है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा सुनते हैं परंतु मानते हैं ना परमात्मा कहाँ है पता नहीं। जो सब जगह है उसमें तो पता नहीं, जो सब जगह है वो मेरे शरीर में है। आत्मा को अपने शरीर के अंदर मानना, परमात्मा है ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ है। परमात्मा से तो आप अलग हो नहीं सकते, सर्वश्रेष्ठ की हृदय में विराजमान है, सर्व सब में है परमात्मा, तो आप में है कि नहीं? सब में है तो आप में भी है, तो मेरे में परमात्मा है, मेरे हैं और अब भी है। उस परमात्मा को उनके है कि नहीं है, है तो कहीं होगा। और शरीर जो आत्मा सर्वगत है, सब जगह परिपूर्ण है, उसको मैंने वो शरीर में हूं मैं, ये दोनों भूल है। भूल है ये, परमात्मा सब में है तो मेरे में है कि नहीं है? परमात्मा के साथ आपकी अभिन्नता है और शरीर से आपकी भिन्नता है। शरीर से भिन्नता है उसको तो अभिन्नता मानते हैं, और से आपसे अभिन्न परमात्मा को भिन्नता मानते हैं। ये खास बात है, वो भिन्नता परमात्मा के साथ अभिन्न होता हो भी परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, भिन्नता को बताएंगे, परमात्मा को बुलाएंगे, प्राप्त कर देंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, तब परमात्मा समाधि करेंगे तब होगा, ध्यान करेंगे तब होगा। तो वो तो है, यार अपने को जो सर्वगत है उसको मैंने मैं शरीर में हूँ। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावन, असत संसार है, शरीर है, शरीर का भाव नहीं है, ना भाव विद्यते सत का अभाव नहीं है। अब अविनाशी कौन है जो सब जगह है? तो आपका स्वरूप सब जगह है, परमात्मा का स्वरूप सब जगह है, परमात्मा के साथ अभिन्नता है, शरीर से भिन्नता है, भिन्नता में तो अभिन्नता और अभिन्नता में भिन्नता, ये खास रूप है। अब ये खास भूल मिटाना है तो इस बात को मिटा के बैठ करके खूब गहरा विचार करे कि परमात्मा से हमारा भेद हो नहीं सकता और शरीर के साथ मेरी अभिन्नता हो नहीं सकती। अगर अभिन्नता हो तो फिर इससे चला जाता है तो फिर शरीर साथ कहाँ रहा? अगर शरीर के साथ मैं वही हूँ जो बालकपन में था, यार बालकपन से आज शरीर में इतना परिवर्तन हो गया, यार आप परिवर्तन नहीं मानते, मैं तो वही हूँ, तो ये प्रतिभिज्ञा आप ये कहती है वो परमात्मा एक है, आप एक है, आप निर्विकार है, शरीर विकारी है, आप कभी बदलते ही नहीं, शरीर कभी मिलते बदले बिना रहता ही नहीं, ये निरंतर ही बदलता प्रतिक्षण, कोरा प्रवाह बदलने का प्रवाह का नाम शरीर है, निरंतर बदलता है, गंगा जी का प्रवाह बहता है, इस तरह से प्रवाह बदलने में बहता, केवल बदलने में ही, कभी बदले भी नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, कभी भी, हर समय बदलता है, बदलते ही रहते निरंतर, और आप नहीं बदलते कभी, महाप्रलय में महास्वर्ग में भी वैसे ही रहते हैं, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अनादित्वात शरीर अनादि नहीं है, निर्गुणत्वात शरीर निर्गुण नहीं है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा, ये परमात्मा नहीं चाहिए, अव्यय अव्यय चार बात बताई, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी मानते है, न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है, न आसुती है न कामना है न लिप्त होता है, न करता है, शरीर के साथ करता मान लिया, निर्गुण प्रकृति में पुरुष विद्यना भी उभाव भी गुणा से प्रकृति संभव, प्रकृति से गुण पैदा होते हैं, यह पुरुषम यह पुरुषम प्रकृति गुण गुणों से प्रकृति है, आप प्रकृति से रहित गुणों से रहित है, निर्गुणत्वात और अनादित्वात अनादि है, शरीर अनादि है, शरीर तो शादी है, शरीर गुणमयी है और जड़ है, और अव्यय नहीं व्यय निरंतर खर्च होता है, आप अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी शरीर में स्थित होता भी आप करता नहीं है, लिप्तता नहीं है, शरीर के साथ करता है, अपना करता है, मन्यते अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंधकरण मूढ़ करता हूँ इति मानता है, इस बात भगवान नैव किंचित करो मिति उक्तम मन्यते, ऐसा माने पश्यन् श्रुण्वन् स्पृशन् दिग्भ्रमन् आसन् गच्छन् स्वयं श्वसन् परपरं विषयं निगृहन् अन्विषन् निविषन् अपि नैव किंचित करो मिति, कर्तृत्व है नहीं, प्रकृति क्रियमाना नहीं, सब प्रकृति क्रिया है, गुणागुण सुवर्तन थे नान्य गुण करता रहो, ये प्रकृति गुण करता मानते, अरे आप करता मानता है, अरे उसको जानना चाहता है तो कर्ता बनता है, कर्ता ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, समाधि करता हूँ, ये करता हूँ कैसा आ गया आप में, कर्तृत्व है ही नहीं, जैसे संसारिक कामों को बढ़ने जैसे परमार्थ संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति धीरे धीरे होती है, ऐसे परमात्मा धीरे धीरे ये धीरे का कारण नहीं है, आप मौजूद परमात्मा मौजूद आप सदा मौजूद है तो समय किस बात लगेगा, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में समय नहीं लगता, अप्राप्ति हो फिर प्राप्ति की जाए तो उसे समय लगता है, ज्योति लगती काल लगता है, प्राप्त नित्य प्राप्त देती है, ये इतनी विशेष बात है, कुत्ते को कुत्ते को मैं हूँ, कुत्ता दे कुत्ता को रह मैं बैठा तू भी आया तो मैं बैठा मैं तो हूँ ही, कुत्ते को ज्ञान है आपका प्राप्त ज्ञान होगा कभी ज्ञान होगा, मौजूद के ज्ञान में समय लगता है, देश काल की दूरी हो वस्तु की दूरी हो भेद हो तो बात नहीं है, स्वयं है, अब वो स्वयं है वो मान लिया शरीर की मुख्यता, शरीर का दर्शन मत है नहीं, शरीर तो बदलता है तुम बदलते नहीं हो, वो मैं हूँ शरीर में हूँ, और कुत्ता मानते है तो शरीर की सही थी मानता है, अपने शरीर की सही थी मानते है, शरीर इधन शरीर में कौन थे, शरीर तो इधनता से, और इधनता यह होता मैं होता हूँ, यह होता हूँ मैं होता है यार, यह मैं हूँ, यह तो दिन शरीरों को क्षेत्र, और यह वेद तम क्षेत्र की क्षेत्र की माम तो क्या क्षेत्र क्षेत्र क्या क्षेत्र की माम ईश्वर परमात्मा हमें साथ है क्षेत्र के साथ सही से इधर होता है इधर इधर वो यह मैं हूँ यह मैं यह कैसे आप यह कैसे हुए इधर आप कैसे हुए एतद योवेति एतद कैसे हुए प्रत्यक्ष बात प्रत्यक्ष एकदम सीधी न को वचन ध्यान है इनको चिंतन है इनको समाधि कुछ नहीं ध्यान समाधि करते जड़ को लेकर करते हैं मन को साथ लिया बुद्धि को साथ लिया है प्राणों को साथ लिया है शरीर को साथ लिया है एकांत तो देख लिया है खाने पीने में खिचड़ी खाएंगे सब तो ये करेंगे उतरेंगे तो समाज ले जाएंगे जड़ता ही जड़ता संग्रह करेंगे चेतन सचाता चेतन तक प्राप्ति हो जाएगी जड़ तक संग्रह करिए ज्यादा चेतनी प्राप्ति चाहता है जड़ के द्वारा चेतनी प्राप्ति होगी जड़ के द्वारा तो जड़ की प्राप्ति होगी जड़ के त्याग से चेतनी प्राप्ति होती है ये मैं नहीं हूं मैं तो हूं यह है वह है तू है और मैं हूं तो मैं तो अस्मत शब्द का प्रयोग होने से मैं हूं तो हूं बड़ा है तो है का ही है अहम नहीं है तो हूं कैसे होगा अहम है प्रकृति का कार्य मनोबुद्धि अहंकार यदि भिन्ना प्रकृति अपरा प्रकृति उस अहम ज्ञान से हूं हुआ अहम से रहित है हूं थोड़ा ये है ही हुआ तू है यह है वह है अरे मैं हूं मैं है मैं कुछ छोड़ तो है ही होगा निर्ममो निरहंकार निर्ममो निर्ममता का छोड़ा अहंकार का छोड़ा तो हूं कैसे रहेगा है ही रहेगा है परमात्मा का स्वरूप सब जगह है परमात्मा का स्वरूप है उसके साथ एकता सत्य सिद्ध स्वाभाविक सत्य सिद्ध है उसको तो पता नहीं है कि नहीं है और हूं भगवान का फिर कहते हैं अपना ज्ञान नहीं होता है अपने ज्ञान नहीं होता ज्ञान किसके होता है जो ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम तो उपास होता सबसे पहले ज्ञान अपना होता है पदार्थ का ज्ञान पीछे होता है अपने बिना पदार्थ का ज्ञान होता है सबसे पहले अपना ही ज्ञान होता है उसे पता ही है ही नहीं बड़ी भाई ऐसी बात है भूमा चल शाश्वत ठोस है तू सर्वदा यह देह है पोला गड़ा बंदा बदलता है सदा आपने मन बुद्धि लिया अहंकार के अभाव को देखा है अपने अभाव को भी देखा है सभी शरीर का अभाव होता है अवस्थाओं का अभाव होता है पदार्थों का अभाव होता है अपना अभाव किसी को है ना सदा भाव रूप स्वतः सिद्ध वो तो ज्ञान नहीं हो सब और संसार में भाव रूप परमात्मा परिपूर्ण अब उसके लिए भी उद्योग करेंगे आसन लगाएंगे एकांत बैठेंगे श्वास रोकेंगे नाक बीचेंगे कान बीचेंगे आंखें बीचेंगे इनको ढंग है सत्य स्वाभाविक है सब जगह है सब में परिपूर्ण वो परमात्मा है कि नहीं है पता ही कई तो आश्चर्य है ही कोई परमात्मा है ही नहीं है तो कहीं होगा बताने संसार है ही नहीं शरीर है ही नहीं है कहाँ ये तो बहता है कहाँ है तो वो कायम हो तो है होता है कायम है ही नहीं है कैसे हुआ अंतवंत ही मेरे देह ये देख अंतवंत अंत वाले है अंत वाले तो अंत ही हुआ धनी आदमी धनवान है धनवान है धनो धन होने से धनवान कहलाता है ये नाशवान है नाश ही तो है ना धन बिना धनवान नहीं हो तो नाश बिना नाशवान कैसे होगा नाशवान है तो है कैसे धनवान निर्धन कैसे नाशवान है कैसे होगा नाशवान है तो नाशवान है नाशी है भाव ही है ये नाशवान हमारे चिपक कहाँ गया? आपने चिपका ही नहीं, आपने चिपक मान लिया, नाशवान तो चिपकता ही बेचारा। ये तो हरदम नाश ही नाश होता है, नाशवान है वो, कैसे ठहरे? नाशवान ठहर कैसे? आपने मान लिया ये ठहरता है ही नहीं, ठहर सकता ही नहीं, इनमें ताकत नहीं ठहरने की, नाशवान है ये तो। आप अविनाशी, ये नाशी, नाशवान को हो विनाशी को हो एक ही प्रत्यय है, मतुवर्थ है, तेंत साजित मतु, मतु में इन अतनी ठनो इन प्रत्यय होता है, नाशी होता है विनाशी, अविनाशी विनाश रहित, विनाशी नाशवान, नाशी को नाशवान को मतुवर्थ है। नाशवान टिक नहीं सकते, नाशवान है तो, और आप अविनाशी ये पता ही नहीं, नाशवान हुआ जो मुख शरीर ही है, और शरीर के द्वारा ही उसको प्राप्त करेंगे, आसन लगाएंगे, मुद्रा लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, नाक भीचेंगे, कान भीचेंगे, माथे भीचेंगे, बैठेंगे, प्राणों में चलेंगे, क्या को तो कर रहे हो, क्या को तो कर रहे हो? अपने को जानना है, अपने को, अपने को खुद जानता है, नाक ने आंख ने कौन ने क्या अपराध किया बेचारों ने, आप देखो इधर शरीर कौन थे, इधर इधर नाक कान आंख प्राण शरीर हार मन सर मन और बुद्धि इंद्रिया इधम है, इधम इधम को पकड़ रही दूर करे परमात्मा प्राप्त कभी आश्चर्य बात है। स्वयं ही आत्मा आत्मान वेतत्व स्वयं ही आत्मन उद्धरे आत्मन आत्मान अपने से अपने ही उद्धार के अपना अपना अपना अपना मैं हूँ मैं हूँ वो हूँ है मैं होने से मैं को मिटे है हो जाएगा है जो परमात्मा है उस है के साथ सुत एकता है स्वाभाविक एकता है सत्य ही यही तक करानी पड़ेगी तब तुम पता शोधन करेंगे फिर यही करेंगे भाग त्याग लक्षण करेंगे जाति नहीं अजति है ज्यादा लक्षण आई कोड़ फोड़ दे हूँ आपत करी आपत नहीं खरीदेगी नहीं कर सकती आपत लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ ये अर्थ तत्व मसी गहन मसी कोड़ फोड़ दे सीधी साधी सरल बात मैं हूँ मैं है मैं नहीं है, है मैं नहीं है है, है। मैं अपना तो नहीं रहेगा मैं अपना आपके साथ है ही नहीं अगर अपने को ही मैं मानो तो मैं निरंतर है नहीं तो निर्ममो और निरहंकार निर्ममो और निरहंकार शांति बनी स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्मम निर्भत ही ब्रह्म है ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नाम प्राप्त हो जाती इसके लिए उद्योग करता है उद्योग उसमें क्या करे है नित्य प्राप्त को तो स्वीकार करना है उसको अस्वीकार किया है इस बात स्वीकार करना है ये तो अस्वीकार की जरूरत नहीं ये तो है सोते स्वीकार अस्वीकार के अधीन थोड़ा ही है मानो तो है न मानो तो है जानो तो है न जानो तो है स्वीकार करो तो है अस्वीकार करो तो है ये तो है ही रहेगा आप कुछ भी कर लो सत्य ही सबसे सुगम बात है सब संसार में ऐसी सुगम बात कोई नहीं इतना सुगम काम कोई है ही नहीं नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है नित्य अप्राप्त से अप्राप्त करना है शरीर संसार अप्राप्त है और परमात्मा नित्य प्राप्त है शरीर नित्य शरीर आज तक किसी को मिला नहीं संसार आज तक मिला नहीं किसी को मिलेगा नहीं मिल सकता नहीं परमात्मा विसर सकता नहीं वो अलग हो सकता नहीं परमात्मा खुद में ताकत नहीं अलग हो जाए बहुत अलग मान जाए संसार बहुत मान जाए दोनों ही बातें बड़ी अजीब बात है अजीब बात है सीधी सरल बात है सीधा परमात्मा ही तो है, संसार कहाँ है ही नहीं। परमात्मा अयम अव्यय अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थो भी इसलिए शरीर नहीं है तब तो ठीक है, शरीर जो हजम बता है हजम जा रहा निरंतर। यथा प्रकाश ये संपूर्ण सूर्य प्रकाश जैसे ये प्रकाश करता है, जैसे आकाश है सर्वगतम सब आकाश ऐसे खेतम खेती तथा सूर्य प्रकाश है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नोपलित करते सर्वनात्मा नोपलित देते। दो बात बताई जाना, शरीर से उपलब्ध न करो कि न लिपते, न लिपते नरको देते दिया। आकाश में आकाश को तो न लिपते दे दिया, प्रकाश को न करो दे दिया। अनंत क्षेत्र की ओर एवं मंत्र क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र क्या है वो मेरा स्वरूप है। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और माम, अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माम माम का क्षेत्र क्षेत्र का नहीं है, माम का क्षेत्र के संबंध और क्षेत्र की क्षेत्र और क्षेत्र की विभिन्न इसका इसकी भिन्नता क्षेत्र क्षेत्र की भिन्नता क्षेत्र के क्षेत्र की माम की अभिन्नता इसको तो पता ही नहीं है। इसको पता हो क्षेत्र की भीतर बचे क्षेत्र कितनी बात है, सीधी सरल आ गई सर्व क्षेत्र सर्व क्षेत्र उसको ब्रह्म कहते हैं, ऐसे के मालिक उसे ईश्वर कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतर हो, क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतर हो, अत्यंत ज्ञान मतलब मेरा मत नहीं है ज्ञान है। इदम शरीरम कौन्तेय इदम स्थूल सूक्ष्म काशु इदम इदम इदम आम होता है कभी इदम को जानने वाला हुआ क्षेत्र की हमसा भी माम बुद्धि क्षेत्र की सिद्धि माम के साथ एक था जो इधर शरीर के साथ भी एकता मान ली इधर शरीर के साथ एकता क्षेत्र की माम बुद्धि उसी से भिन्नता क्षेत्र की हमसा भी माम बुद्धि नहीं क्षेत्र की हूँ क्षेत्र के साथ अभिन्नता भगवान कहते हैं और इधर शरीर भिन्नता कहते हैं शरीर के साथ अभिन्नता और माम के साथ भिन्नता। नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल दूसरी दूसरी की बात अप्रयत्न होने से क्रिया रहित होने से उसकी प्राप्ति होती है। प्राप्त करते क्रिया से क्रिया पदार्थ है प्रकृति का कार्य प्रकृति के कार्य द्वारा प्रकृति को नहीं जान सकते प्रकृति से अतीत को कैसे जान लो। प्रकृति अभ्यास है अभ्यास से प्राप्ति हो तत्व की प्राप्ति नहीं होती अभ्यास से अभ्यास से एक अवस्था बनती है अभ्यास करने से एक अवस्था बनती है परमात्मा तत्व तो अवस्था रहती है अवस्था आती है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 26 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम